Mapusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda. Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda. Gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Hey gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Bir güzelin uğruna ceza verdiler bana. Bir güzelin uğruna ceza verdiler.